राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 14 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे उपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदोहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात एक ही हमारे यहाँ साधने में तत्परता से लग जाओ परिस्थितियां सुखदायी दुखदायी आती रहती है। सुखदायी में भी भूलना नहीं है दुखदायी में भूलना नहीं है। सुखदायी का सुख राजी नहीं होना है दुखदायी नाराज नहीं होना है ये आती रहे। जैसे दिन रात आ जाओ दिन आ जाओ रात आ जाओ कोई फर्क पड़े रात आने पर बत्ती कर लो दिन आ जाए अलग ही हम दिन रात्रि रात्रि अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति को लेकर और साधन ढीला नहीं होना चाहिए साधन तेज होना चाहिए। साधन अनुकूलता में तेज हो प्रतिकूलता में तेज हो साधन के ऊपर ही वृत्ति रखो। एक ही बात सबसे यही प्रार्थना है साधन तेज हो साधन पर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता सब मिट जाएगी सब काम ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ से हर प्रकार के पाप कर्म होते हैं सुख भोग की इच्छा से हर प्रकार के पाप कर्म होते हैं और आप कहते हैं कि सुख भोग की इच्छा को जड़ से मिटा देना चाहिए। बिल्कुल परंतु जो बिना इच्छा से सुख मिलता है उसको कैसे मिटाएं? जैसे सोने से सुख मिलता है भोजन से सुख मिलता है सुख की तब्दीश नहीं आने जी दो दृष्टि है एक शरीर का निर्वाह और एक सुख भोग। सुख भोग की दृष्टि न रखे शरीर के निर्वाह के लिए नींद लेनी है भोजन करना है कपड़ा पहनना है ये सब केवल शरीर के निर्वाह की दृष्टि से करना चाहिए सुख भोग की दृष्टि से नहीं। हर एक काम सुख भोग की दृष्टि से नहीं निर्वाह जैसे शरीर का निर्वाह उसे ऐसे पथ्य का सेवन करो को नहीं स्वादिष्ट नहीं स्वाद के लिए भोजन नहीं भोजन निर्वाह के लिए कपड़ा भी निर्वाह के लिए शरीर और कमरा के समाज सजावट भी निर्वाह के लिए सुख लिए आराम के लिए नहीं सुख लेने के लिए नहीं। ये साधक का काम है साधक मात्र का काम है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है ऐसे साधक के लिए सुख गुरु भोग नहीं करना चाहिए सुख सुख की दृष्टि से भोग नहीं करना चाहिए निर्वाह की दृष्टि से निर्वाह करना चाहिए। निर्वाह की दृष्टि से खाना पीना पहनना आदि निर्वाह दृष्टि निर्वाह की दृष्टि से निर्वाह निर्वाह हो जाए जीते रहे जिससे साधन बनाए इस बात से। बहु बेटे हैं वो अपमान करते हैं और वृद्धावस्था हो गई है कुछ कर सकते नहीं और गीता जी में कहा है कि समता रखो। अब अपमान तो मरने से भी ज्यादा बुरा है वृद्धावस्था है घर छोड़ सकते नहीं और भगवान में मन लगता नहीं अब करें क्या। देखो भाई आप ध्यान से बात सुनो मेरी, घर वाले नाराज हो सर्वे दुख पहुंचावे, ये बहुत आनंद का दिन है। जिसको साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अगर उनका अपमान करे घर वाले तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अपमान करने पर भी मोह छूटता नहीं है, सभी आदर सत्कार करे तो कैसे छूटोगे? आदर करे सत्कार करे सुख पहुंचावे तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए मदद करने के वाले हैं आज, जो सेवा नहीं करते, तंग करते हैं, दुख देते हैं। आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, निहाल हो गए हम तो, फंस जाते हैं, फंस नहीं रहे। इस वास्ते खुशी मनानी है, आनंद मनाना है। आपको साधन करना है, साधन करने वाले के लिए बहुत लाभदायक है। आज का जमाना बहुत अच्छा है, बेटा भी याद नहीं करते, बाबा भी याद नहीं करते, स्त्री भी याद नहीं करते, बहुत ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ये जीवन शुद्ध बनाने के लिए मददगार है, आपको मदद करते हैं, मदद करते हैं, बहुत आनंद। आजकल लड़के लड़कियां अंतरजातीय विवाह अपने आप तय कर लेते हैं, तो माता पिता को इस स्थिति में उनको स्वीकृति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाई अपन स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, बड़ी आप कर भी सकोगे, मैं कर तो दूंगा, मैं आप कर सकोगे नहीं, ये कर सकोगे क्या फायदा? ये कहते हैं कि आप सलाह दीजिए तो हमारा धार्मिक संकट मिट जाए। आप सलाह ये देते हैं, ये जो मर्दी शुरू करे उसको कुछ तो रुपया दे देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए, कमाओ खाओ भाई, यंग मजिश के साथ करो, वो तुम्हें मर जाओ उसको करो, थोड़ा रुपया दे देना चाहिए। लड़के को या लड़की को? लड़के को, लड़के को। लड़की करे तो? लड़के को दिखा दो, लड़के को दिखा दो, थोड़ा रुपया उसको भी दे दो, उसको भी थोड़ा रुपया दे दो, और घर सुधर जाओ। और हमारे से आशा मत रखना, बिल्कुल हमारे से आशा मत रखना, बिल्कुल जाओ, इस बार थोड़ा रुपया दे दिया, जाओ अब चाहे जा रहो, चाहे जा करो, चाहे ब्याह करो, चाहे जो करो, स्वतंत्र हो। क्यों तुम स्वतंत्रता चाहते हो तो सर्वदा स्वतंत्र हमारे तरफ, सुनना चाहते हुए तो सुन दो, दिन थोड़ा सा। माँ का होता मोह मैं देख रहा था, उनके ऊपर ही बात रोकती है, लेती है, वजह करती है, बुलाती है। माँ तो छाने छाने भेजे चीजा, ये गलती है, बिल्कुल गलती है, गलती है। माता होनी चाहिए, मोह देख रहा, और छोरी के साथ मोह रखना ही नहीं, बिल्कुल निकाल देना घर से, जाओ अपने जाने की मर गई, मर गई अपने जाने की मर गई। बढ़िया बात है, आज आप गर्म बात करते हो उनसे बड़ी बढ़िया बात है, अगर बात कर लो मारने का पाप लगता है, इन्हें पाप नहीं लगेगा, थोड़ा रुपया दे दो और रवाना कर दो, फिर आना नहीं घर पर, आना नहीं कभी, आसान नहीं, अरे आप कुछ देना नहीं, निकाल नहीं घर से, निकालते स्वयं ब्याह करो जाओ खुशहाल, तुम्हारी स्वतंत्रता पढ़ाई नहीं, सुनता पूरी सुनते कर सको तो ये बात है बढ़िया, नहीं करो तो भगव दुख करो, रो तो मेरे भाई रो, हम क्या करें, रो। आपके प्रवचन, कोई बहन का प्रश्न दिखता है, कहते आपके प्रवचन में सुना कि बचपन में माँ बाप के अधीन रहो, जवानी में पति के अधीन रहो, बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहो, ये हमारी संस्कृति है, अब हम हो गए बूढ़े तो बेटा बहू तो रोटी देते नहीं और पति है वो कहता है सत्संग में जाना नहीं और मेरा सत्संग के बिना रहना होता नहीं, तो अब मैं घर छोड़ दूं तो निर्वाह कैसे हो और घर में रहूं तो सत्संग मिलता नहीं। अब मैं आपकी निर्वाह तो नहीं होगा, दो चार दिन भूखे रह जाओ और निर्वाह होगा, कैसे होगा हम जानते नहीं, पर निर्वाह होगा, निर्वाह होगा बिल्कुल। कहते मैं आपके शरण में हूँ, अब मेरा उद्धार कैसे हो आप मुझे बताइए। शरण में भगवान को मनुष्य नहीं कभी नहीं होना, कभी शरीर मनुष्य नहीं होना, शरण भगवान के हो। बातें हमारी सुनो, बातें हमारी सुनो, शरण भगवान के हो, आपसे भगवान वाले हो, हमारी शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं। बोले घर छोड़कर आ जाए तो यहाँ गीता भवन में अकेले को रहने देते नहीं महिला को, और सत्संग करने की इच्छा है क्या करूँ? जाओ ठहर जाओ सामने ठहर जाओ, जैसे मंदिर ठहर जाओ। कोई दूसरी बहन अगर साथ में हो तो दो बहनें रुक, हाँ तो साथ ही कोई ले रहा हो, यहाँ तो कायदा नहीं बिगाड़ना है, वो वहाँ सुन आप उसे सुन लो, उसलिए मैं विदान नहीं करता, कहीं कहीं कर देता हूँ, कहीं कहीं कर देते हैं। हमारे लोभ है, लोभ। कई बहने हैं जो दूसरी बहनों को रख सकती है, अपने सत्संगी बहने हैं, अगर वो ऐसी कोई बिचारी दुखी है वो यहाँ रहना चाहे तो रख सकते हैं, घर वाले कहते हैं तू थार चाहे जट जा आके। भाई मैं कहा तो है भाई यहाँ एक ऐसा आश्रम खोलना चाहिए, एक विभाग ऐसा रहना चाहिए जो ऐसे आदमियों के लिए रख दे, जिनको क्षण कोई नहीं देता, घर से निकाल देते ऐसे बुढ़ों का आश्रम, शेर जी ने कहा था जैसे गायों के लिए गौशाला लगती है वो रखते है पिंजरापोल, ऐसे पिंजरापोल बुढ़ों के लिए रख देते। वो है नहीं शरण जी का, हाँ है, मानव सेवा संघ, मानव सेवा संघ, मानव सेवा संघ में नहीं, रोहतक में वृद्धाश्रम, रोहतक में, एक सूरत में भी वृद्धाश्रम, जोधपुर में है, सूरत में है, वृद्धाश्रम है, जोधपुर में भी है, सूरत में भी है। तो ऐसे यहाँ से कहा तो है भाई, मैंने तो कहा है यहाँ भी एक ऐसा कर दो, खर्चा लगेगा खुद लगेगा कोई बात नहीं, मेरा पौधे गायों के लिए होते हैं जो मनुष्यों के लिए भी ऐसा कर दे। शेर जी कहते थे मैं शेर जी कर नहीं सके चलेंगे जल्दी, तो अब करो आप, शेर जी का संकल्प अब पूरा हो जाए तो भी ठीक, रखा तो है भाई अब देखो करने वाले करेंगे, एक विभाग दे दो तू, विभाग गीता पैसा बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बढ़िया चीज है। वो बैठे हैं ना कई ट्रस्टी लोग बैठे हैं, तो को कैसा कर ट्रस्टी सुनो बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, बात तो बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं भजन ध्यान करो, साधन करो, सत्संग करो, शक्ति विनती करो, अठ भजन करो और अठी मरो, शुद्ध आदमी गंगा जी किनारो ऐसी मरने झड़का मिलेगी। सनातन ने कहा था शेर जी यहाँ मरने का भी प्रबंध है, मरने का प्रबंध है, जो गिर सुनावे गंगा जी किनार दाग आते मरने का प्रबंध है, सब प्रबंध ही है, मरने का प्रबंध ही है, मरने का तो रहने का प्रबंध भी है, पूर्ण रहने का प्रबंध चाहे कोई आवे तो शुरू कर दो, शुरू कर दो, देखो भाई निर्वाह बैठ हो जाएगा, अपने निर्वाह है तो आधी रोटी हम खावे तो आधी रोटी मिल जाती, इसी को हरिद्वार में ऋषिकूल बोला तो एक रस्ते के ऊपर प्याऊ लगाई, प्याऊ में आदमी आते, उनमें से कोई ऐसा न मिला उस बर्फ रुक गया, जो कहते ऋषिकुल गया, बड़ा ऋषिकुल गया, और गंगा जी से पानी ले रहे हैं, बस पहले प्याऊ लगाई, प्याऊ लगाई पर ऋषिकुल गया, तो हो जाओ उनके भागा होगा। आप दया रखो उनके बाकी चीज आवेगी, जरूर आवेगी। कहे रखने वाले भी कहते हैं हमने मांगना नहीं पड़ा, आप ही आवे, आप ही आवे। आपके नियत ठीक होनी चाहिए, फिर क्यों कम नहीं आएगी। शेर जी तो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया रह गए, ऐसे 10,000 रुपया हो गया इसमें काम शुरू कर दो, 10,000 रुपया काम शुरू कर दो, लाख रुपये की चीज है, 10,000 आ गया तो का काम शुरू कर दो। शेर जी करते नहीं हो, हमें मांगना नहीं पड़ता, आप ही आ जाए, काम ठीक करो, बढ़िया करो, आप साहब हो ठीक हुआ, गांव सेवा करना करते। अड़तो जगह बूढ़ा बूढ़ी लोग बैठे है ना, बे या कहवा है महाराज जी का कारण बैठा पत्थर पत्थर को इनके हुई नहीं, विचार तो किए भाई, अब होशी कर रही है कैसे चल रही, विचार तो किया है, एक विभाग हो गया भोजन देवे सत्संग करे, भोजन देवे रोटी कपड़ा निर्वाह की वस्तु, उस रोहतक में है तो हम गए थे उसमें आश्रम में, तो उनके लिए ये विचार है कि खर्चे की कमी होती है तो बम्बई वालों को लिखते हैं, बम्बई वाले पुरुष पुरुष की सेवा करते हैं, रात खर्चा लगे तो भेज देते हैं, वे आपस में करके भेज देते हैं, आप यार थोड़ा लग जाए कोई बात नहीं, आपके बहुत बहुत आपके काम, एक काम ये भी कर दो बूढ़ों के लिए, कोई घर में रखने वाला नहीं है, कहीं आने जाओ, उसमें एक मुसलमान भी है। सरनानंद जी का तो कोई प्रेज को नहीं हो भाई, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, चलो एक दो शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो भाई। कहते हैं कि ऐसे तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, लेकिन किसने लिखा है कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता, तो स्त्री भी क्या गुरु बनाए, क्या ये ठीक रहेगा? गुरु बिना कल्याण होता है, गुरु असली गुरु होते हैं और असली कल्याण होते हैं, असली गुरु बिना बनाए बनते हैं। आपको अभी भगवान नाम में श्रद्धा है तो जिससे सुना है वो गुरु है, चाहे आप जाने चाहे न जाने, जिन पुस्तक के सुनने से जिन व्यक्तियों के सुनने से आप परमात्मा की तरफ लगे हो वे गुरु बन गए, अपने गुरु वे बनते नहीं, आप बने या नहीं, परंतु आपकी इधर रुचि हुई है तो गुरु मिला है आपको बिल्कुल। ध्यान दिया नहीं बात पर, आपके इधर रुचि हुई है तो आपको गुरु मिला है, आप उनको जानते नहीं, आपको जानते नहीं, पर वे गुरु है, आपको खजाना होगा, इसे फर्क नहीं है, गुरु बनाना नहीं, बनावटी गुरु काम का नहीं होगा, बनावटी गुरु गुरु होना चाहिए असली, अपने एक लेकर ही जी, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है ना, वो पुस्तक पढ़ो, सच्चा गुरु कौन और गुरु बिना क्या मुक्ति नहीं। हाँ तो सच्चा गुरु कौन है और गुरु बिना क्या मुक्ति नहीं होती, पुस्तक है, पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें यहाँ पर है, यहाँ पुस्तक ले लो, नहीं मिलती, क्या कीमत है जी, क्या कीमत है, 1 रुपया और 3 रुपया बता रहे हैं, एक की 1 रुपया, एक की 3 रुपया है, ऐसा बता रहे, 1 रुपया 1 रुपये में 1 पुस्तक, 3 रुपये में 1 पुस्तक, एक की एक रुपया और एक की डेढ़ रुपया, एक पुस्तक का एक रुपया, एक पुस्तक का तीन रुपया, तीन रुपया डेढ़ और तीन, सस्ती है, सस्ती है। यहाँ किताब प्रेस की पुस्तक सस्ती है, ये पुस्तक बोलो। कहते हैं कोई गुरु ये कहे कि मैं आपको तत्व ज्ञान आत्म साक्षात्कार करवा दूंगा तो उसकी बात मान करके और उसके साधना में लग जाना चाहिए उसके पीछे कि नहीं? ठगाई होती है भाई। कह रहे कोई गुरु कहे हमारे चेहरा मन जाओ हम तत्व साधना करा देंगे, हमारा तो विश्वास नहीं होता, हमारा विश्वास नहीं होता। ये एक बात कह रहे थे, धवन धवन है हम बैठे, ये सुना रहा था कि तुम्हारा तो इतने इतने रुपये लाओ, इतने रुपये लाओ, इतने रुपये लाओ तो ज्ञान करा देंगे। ये कर खुद कर रहे ये। अच्छा मैं कितने रुपये में ज्ञान करा देंगे? कह रहे हैं कि मेरे को नहीं कहा, किसी दूसरे को कहा था, तो इसलिए पता नहीं बात है। हम ज्ञान करा देंगे, आया बस इतने रुपये लाओ पुस्तक बोलो, और एक रुपया तीन रुपया सस्ता ही है, कृपया पुस्तक बाजार में नहीं मिलेगी, बाजार में तीन रुपये में इतना कागज भी नहीं मिलेगा, एक रुपया लगता है, एक या तीन रुपये लगता है। क्या आजकल एक रुपये में चाय कौन पाओ कोई? पुस्तक मिले, अरे गुरु बना दे मिले शुक्रिया। मैं रामादार जी था है, मैं कह चाह का तीन रुपया लगे, रामादार जी कह चारा तीन रुपया लगे, चाय लगे थे मैं बहुत ही मिले छदा वास्ते सारे लगे थे। एक माता जी है जिसका मारवाड़ी में लिखे है पत्र, क्या प्रेम की कमी बहुत लगे, निराश निराशा बहुत हुआ। निराशा मत हो, भगवान के विषय में निराश होना ही चाहिए। जैसे पतित पावन है भगवान, भक्त भावन है तो पतित पावन है तो भरे, इसे सिद्ध किया हुआ सबके लिए सस्ते, पतित पावन भगत भावन पतित पावन तो बीच में बीच में सब आ गए, सबके लिए भगवान निराश निराश नहीं होना, भगवान के विषय में निराश नहीं कभी नहीं। लेकिन संसार की मुख्यता भी कोनी लगे और फिर भी भगवान पर रीस घनी आवे, लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई लड़ाई उपासना है, लड़ाई भजन है। आप कहो कि संसार छोड़ देवे तो भगवान आवश्यकता की पूर्ति करे है, पर मारा भगवान अबार दूजा वह गया कहीं, मारो दुख दूर कद कर सी, आज आज बूढ़ा हो गया ए भाई हमारी देखो फल देख रहे कर ले, एक दो दिन तीन दिन भूखा रह जाओ कोई बात नहीं, मरो को नहीं मरा नहीं जाएंगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हमारा तो ये विचार है जिस आदमी का आप हताव है तो समझना चाहिए कि भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और तो अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी से भरतव्य त्याग बताया है, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थार्थी भी भगवान भगत, जिज्ञासु भी भगत, अर्थ भी जिज्ञासु ज्ञानी भी भगत, चार तरह भगत है, अर्थार्थी भी भगत है, अर्थार्थी भी गीता ने कहा है, सब भगवान के यहां कोई नहीं मन में कि विचार हुए ये सब विचार छोड़ते साधन में लग जाओ और आपद आती है, दुख आता है, वो केवल साधन के लिए आता है, आपको साधन में लगाने के लिए आता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज। मेरा कहना है, मेरा कहना कोई माने ना तो मेरा कहना है कि भगवान में लग जाओ, साधन में लग जाओ, छोड़ो सब प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुख आ गया तो भगवान में लग जाओ, सुख आए तो भगवान में लग जाओ, आरती दुखी हो तो भगवान लग जाओ, अर्थार्थ हो भगवान में लग जाओ। भागवत में लिखा, भागवत में लिखा है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारी ती प्रेरण भक्ति योग्य नृत्य पुरुषम परम। अकाम कोई कामना नहीं है, क्या करे भजन में लग जाओ। हमारे सब तरह की कामना है, बेटा भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, बोलो क्या करें कि भगवान भजन करो। सब कामना वही पूरी कर सकता जो वही नहीं कर सकता। अकाम सर्व काम होगा कि हम तो मुक्ति चाहते, क्या करें भजन करो। आपके रुपया चाहे तो भजन करो, सत्संग चाहे तो भजन करो, हमें और हमारे अर्थात भजन करो, रोगी हो तो भजन करो। एक वो है कई बातें नहीं, सत्संग करो। हाँ, वो एक पन्नो है कि हम इस सत्संग में क्यों आवे, आप इस सत्संग में क्यों पधारे। वो एक पन्नो है, फिर मैंने कई आठ दस पॉइंट लिखा है, आप पन्नो तो ले आऊं। ऐसे पानो सुने, सत्संग क्यों करो, सब साथ बढ़िया बात है, कैसे याद हो सब ठीक है, सब ठीक। एक पद में सत्संग करो, सत्संग करो, बहुत अच्छी अच्छी बात है, काम करो। अभी ठहर जाओगे अगर फल आ जाए। भगवान लग जाओ, सुख हो तो भगवान लग जाओ, सुख दूध हो तो भगवान लग जाओ, भगवान में लग जाओ, ऐसे सत्संग में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, बहुत फायदा होगा, लाभ होगा। अपने सामग्री बहुत मिलती है, सामग्री। अब सुनो भाई, ध्यान दे, सुना भाई बहना सब सब ध्यान दे, सुनना राम। इस सत्संग में जरूर पधारें। क्यों पधारें? यदि आप शास्त्रों की भिन्न भिन्न बातों को पढ़ने से तथा अनेक संतों की भिन्न भिन्न बातों को सुनने से अपने लिए ठीक ठीक सही साधन का निर्णय अब तक नहीं कर सके हो तो इस सत्संग में जरूर पधारें। सुना आपने, सुनो भाई। यदि आप कोई ऐसी युक्ति जानना चाहते हो कि संपूर्ण जीवों का कल्याण हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सब सुखी हो जाएं, तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आप बार बार जन्म मरण आदि दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तथा सच्चे हृदय से सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आप घर ग्रस्त में रहते हुए, व्यापार करते हुए, संसार का काम करते हुए अपना कल्याण चाहते हैं, अर्थात संसार में रहने की विद्या जानना चाहते हैं, तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आपके जीवन में दुख जलन भय चिंता उद्वेग हलचल संताप निराशा संशय भ्रम अनजानपना तथा किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव होता हो तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आप किसी भी वर्ण आश्रम मत संप्रदाय और मजहब का पक्षपात या दुराग्रह नहीं रखकर सजग मस्तिष्क होकर अपने कल्याण के लिए निर्दोष सही मार्ग जानना चाहते हैं तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आपके घर में कुटुंबियों में जाति वालों में मतभेद लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज ईर्ष्या वैमनस्य राग द्वेष तथा अशांति का वातावरण हो तो सह परिवार इस सत्संग में अवश्य पधारें। यदि आप कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि साधनों का मर्म जानना चाहते हैं या तीनों साधनों में से अपने लिए कौन सा साधन सुगम और श्रेष्ठ है ये जानना चाहते हैं तो इस सत्संग में जरूर पधारें। यदि आप परमात्मा के निर्गुण निराकार सगुण साकार अर्थात समग्र रूप के विषय में जानना चाहते हैं तथा जीव ईश्वर और प्रकृति के विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया इस सत्संग में जरूर जरूर पधारें। राम हाँ एक और इसमें जोड़ दें, यदि आप तत्काल भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं जिसमें पदार्थ की और क्रिया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है तो इस सत्संग में जरूर जरूर पधारें। तो ये छपा देंगे? हाँ ये तो इसको छपाया जा सकता है, इसको छपा करके और जैसे वो पन्ना बंटाया ऐसे ये पन्ना भी बंटाया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। बहुत बढ़िया जा सकता वो तुम्हें। हाँ ये मुफ्त में जैसे वो बांटते हैं ऐसे इसको वहाँ गीता प्रेस की अपनी पुस्तक दुकान में इसको रख दिया जाए तो वहाँ से कोई भी ले सकता है, तो इसके लिए व्यवस्था हो जाए तब फिर सूचना दी जा सकती है। इसके लिए ये सुझाव है कि इसको अखबार में भी दिया जाए। अखबार ले लेंगे? अखबार में तो अपने पैसे देंगे तो ले लेंगे, और कई बार बिना पैसे दिए भी छाप देते हैं कोई कोई। एक सुझाव ये है कि ये कल्याण में आना चाहिए। कल्याण में तो कल्याण के यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो हैं, वो समझे इस बात। तो भाई ये भाई तुम्हारा करना है भाई। ठीक है मैं जिम्मेदारी शो। हाँ ठीक है मैं इसके पीछे लग जाता हूँ। क्या नमो नारायण महाराज कृष्ण है तो तेरे ही है तेरे भोजन करते हैं। ठीक है नमो नारायण महाराज तेरे भोजन करेंगे। ओके वो समान चाहिए तो तुम्हें छिपा। अब सुनो भाई सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो सत्संग सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का ऐसा अवसर सत्संग करो सत्संग चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग कर, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग, चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो, माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो, माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, अपमान अचानक हो जावे, चाहे साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग सत्संग करो चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग कर, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर संपत्ति के अभिमानी कर लो अचवन बहते पानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी कर लो अचवन बहते पानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी कर लो अचवन बहते पानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी कर लो अचवन बहते पानी, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर मिलने का, सत्संग करो व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, ये बात है भाई, इतने की जरूरत है तो सत्संग करो, कोई जरूरत हो सत्संग करो, दुख पाओ तो सत्संग करो, सुख से भी पिंड सुना हो सत्संग करो, दुख से छूटना हो तो सत्संग करो, सुख से भी पिंड सुना हो तो सत्संग करो, परमात्मा को प्राप्त कराता हो तो सत्संग करो, सुख से पिंड सुना हो तो सत्संग करो, दुख से पिंड हो सत्संग करो, सत्संग करो लाभ होगा, ये बात है। अब कीर्तन सुनाओ भाई, ये कीर्तन है नहीं राम राम राम राम, ये हरदम रघु कृष्ण राम सब जगह राम, ये भगवान है, सब भगवान है, नाम उच्चारण करो, कीर्तन करो, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये भाव रखो, राम नाम साथ ये भाव रखो, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, आप सीखो तो सही भगवान है, कराओ भाई। कैसी परिस्थिति हो, सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, परिस्थिति के संबंध देखो, परिस्थिति अनुकूल आवेगी भगवान में लगना कठिन होगा, अनुप्रतिकूलता आवेगी तो लगना सुगम होगा। मन के अनुकूल प्रकृति में भगवान में लगना कठिन है और मन के प्रतिकूल स्थिति में भगवान में लगना सुगम है। सब लोग अनुकूल रहे तो भगवान में लगना कठिन है, सब लोग प्रतिकूल हो जाए तो भगवान में लगना सुगम है। बोलन जानू कोई अल्पबुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मन सदा जिसका कोई नहीं होता, सबने ठुकरा दिया सब ही, तो उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। बोलन जानू कोई अल्पबुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो ये कोई नहीं होता, उसे भगवान होते हैं, ये तो मैं जानू सोता, ये मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ मैं। इस बार से लोग ठुकरा दे, तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, भगवान की बहुत कृपा हो गई, अब भगवान मिलेंगे जरूर, भगवान की कृपा हो गई। भगवान अपनी तरफ खेचना चाहते हैं, वो खेचना चाहते हैं तब प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है तो भगवान की तरफ खींचता है। प्राय दुख में भगवान में लगे हैं, सुख में नहीं लगते हैं, दुख में बहुत सुख में लगने बहुत कम होते हैं, ज्यादा दुख में लगने वाले आते हैं, दुख आता है तो भगवान की कृपा होती है, उस कृपा से भगवान में लगते हैं। इस बात से दुख आवे तो बहुत कृपा है, भगवान की कृपा है, घर वाले कहना कहना नहीं माने, लड़का कहना नहीं माने, आप बड़े आदमी भी तिरस्कार करे तो समझे भगवान की कृपा हो गई, अब भगवान की कृपा हो गई। संसार में आदर हो गए, सत्कार हो गए तो भगवान में लगना कठिन है, तिरस्कार होने पर भी नहीं लगते, फिर भी अनुकूलता की याद करते हैं, अनुकूलता नहीं चाहिए। कुंती माता ने जयवान संतु न सत्य तत्व तत्व गुरु गुरु विपत्ति आवे बना बच्चा भौतो दर्शनम ये न आप अनुभव दर्शनम।